Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dzień dobry, jest środa, 28 dzień lutego, minęła 16. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Artur Ewertowski. A zespół do spraw relacji polsko-izraelskich leci do Izraela. Ma tam odpowiedzieć na wątpliwości dotyczące ustawy o IPN. W Europarlamencie o Polsce debata za pół godziny, głosowanie nad rezolucją jutro. A za fałszywą zbiórkę pieniędzy stanął przed sądem. Zespół do spraw relacji polsko-izraelskich jest już w drodze do Tel Awiwu. Na jego czele stoi wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. A polski zespół odpowie na wszystkie wątpliwości Izraela dotyczące ustawy o IPN, zapewnia rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Pan minister Cichocki z zespołem będzie rozmawiał chociażby w kwestii tego, czy przyjęta przez polski parlament ustawa będzie ograniczała wolność słowa, nie będzie, czy będzie miała wpływ na badania historyczne, czy działalność artystyczną, nie będzie miała, ale być może nie przez wszystkich do końca należycie zrozumiane zostały zapisy ustawy. Za kilka minut więcej na ten temat w naszej popołudniowej audycji. A za niespełna pół godziny powinna rozpocząć się w Parlamencie Europejskim w Brukseli debata dotycząca sytuacji w Polsce. Jest ona związana z przygotowaną rezolucją popierającą działania Komisji Europejskiej, która w grudniu rozpoczęła pierwszy etap procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Bruksela zarzuciła wtedy Warszawie łamanie zasad praworządności i zakwestionowała reformy sądownictwa. Beata Płomecka. W związku z tym, że Komisja w grudniu rozpoczęła procedurę, Parlament Europejski zrezygnował z własnej, ale większość grup politycznych uznała, że przyjęciem rezolucji poprze działania Komisji. Tak o debacie mówił europoseł Michał Boni z Platformy Obywatelskiej. Debata będzie krótka, no bo nie ma co już wymieniać argumentów. Myślę, że ona potwierdzi to, że się oczekuje od rządu polskiego nie tylko gadania, ale konkretnych decyzji cofających to, co jest zagrożeniem dla praworządności. A krytycznie tę debatę i rezolucję ocenia europoseł Ryszard Legutko z PiS-u. Zachęca komisję w stylu śmielej towarzysze śmielej. My nie odpuszczamy. To taka demonstracja ze strony tych dużych grup parlamentu. Najpierw będzie oświadczenie Komisji Europejskiej, a później zaplanowano po jednym wystąpieniu przedstawicieli wszystkich frakcji. Jutro europosłowie mają przyjąć rezolucję. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Przed wrocławskim sądem stanął Michał S., który zorganizował fałszywą zbiórkę pieniędzy. Mężczyzna wyłudził w ten sposób 500 000 złotych, oszukał 6 tysięcy osób. Michał S. przy wsparciu m.in. celebrytów i ludzi show biznesu zorganizował w ubiegłym roku w internecie dwie zbiórki pieniędzy na rzecz rzekomo chorego na nowotwór wzroku 2,5-letniego Antosia. Kiedy zebrana kwota znacznie urosła, na jaw wyszło, że to oszustwo. Piotr Kaszuwara. Michał S. w internecie znalazł zdjęcie i tożsamość chłopca. Mój syn jest zdrowy, nie leczył się i nie leczy na żadne choroby przewlekłe. Odczytał zeznania ojca Antosia sędzia Łukasz Franckiewicz. Okazane mi zdjęcie nie jest zdjęciem mojego syna. Po około 5 miesiącach została zablokowana ta zbiórka przez nas. Zeznawał dziś jako świadek Michał Starzyński z portalu, gdzie uzbierano ponad 470 tysięcy złotych, m.in. na opłacenie kosztów leczenia chłopca w USA. No i okazało się, że to było oszustwo. Charytatywna akcja była wiarygodna, bo wsparli ją znani Polacy. Udało mi się jedynie zwrócić 100 tysięcy złotych dla Lewandowskiego oraz 11 tysięcy złotych innym osobom. Ja pożyczę pieniądze, aby oddać dla tych wszystkich pokrzywdzonych. Zapewniał oskarżony i dodawał. Ja fizycznie nie mam już pieniędzy z tych dobrowolnych wpłat, wszystko już poszło. Michał S. przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Prezydent wręczył w Belwederze nominację polskim paraolimpijczykom. W siedzibie głowy państwa stawili się sportowcy, członkowie misji paraolimpijskiej oraz minister sportu Witold Bańka. Uroczystość obserwował Michał Fedusie, jakimi słowami prezydent pożegnał naszych paraolimpijczyków. Andrzej Duda przede wszystkim życzył powodzenia naszej 8-osobowej ekipie. Z jednej strony wyraził podziw dla ich wyników i uzyskania kwalifikacji paraolimpijskiej, z drugiej podkreślił, jak ważną częścią polskiego społeczeństwa są sportowcy niepełnosprawni. Jesteście Państwo bardzo ważnym elementem polskiego sportu i polskiego społeczeństwa. Nie tylko dlatego, że osiągacie sportowe sukcesy, ale przede wszystkim dlatego, że jesteście też dla ludzi wspaniałym przykładem. Państwo, którzy pokonujecie dodatkową słabość związaną z niepełnosprawnością, która Was dotyka, jesteście dodatkowo niesamowicie mobilizującym elementem. Nasi zawodnicy będą rywalizować w Korei Południowej w narciarstwie biegowym, alpejskim, biatlonie, a także parasnowboardzie. Zmagania rozpoczną 9 marca. Dziękujemy. To był Michał Fedusio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. do zachodu słońca jeszcze godzinę z okładem. Dziś ostatni dzień lutego, dnia przybywa. Dzień jest dłuższy od najkrótszego już o 3 godziny i 4 minuty. A co w pogodzie przed nami? Czeka nas jeszcze kilka mroźnych dni i nocy, ale jak przewidują synoptycy, pod koniec tygodnia do Polski dotrze cieplejsze powietrze, a termometry w ciągu dnia pokażą dodatnie wartości. W nocy temperatura minimalna od minus 20, to miejscami na wschodzie minus 18, minus 15 stopni na przeważającym obszarze kraju, do minus 13, gdzieniegdzie na zachodzie, nad samym morzem od minus 14 do minus 11. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Na chwilę ze słońcem szczególnie mogą liczyć mieszkańcy północno-zachodniej Polski. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie i na wybrzeżu, słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 13, minus 10 stopni na wschodzie i w Dolinach Karpackich. Około minus 8 w centrum, do minus 6, minus 5 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W Berlinie teraz około minus 6 stopni. Berlin oczywiście pojawia się nieprzypadkowo. Dziś o tym mieście będziemy Państwu opowiadali i po nim oprowadzali. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 7 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy popołudniową audycję. Raz jeszcze dzień dobry, kłaniamy się. A co przed nami do godziny 19? Przez cały dzień Trójka nadaje z Berlina. W ramach akcji Trójka jesteśmy połączeni. Na miejscu już teraz jest Paulina Kozion. Dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry. Paulino, dzień dobry, o czym będziesz opowiadać? Będę opowiadać o Berlinie, który już trochę znika, o Berlinie artystów, który jest wypierany przez Berlin, no właśnie ten Berlin mainstreamowy, ale także opowiem o tym, jak odróżnić Berlin zachodni od wschodniego. A, to bardzo ciekawe. Do Berlina wrócimy już niebawem, a także po godzinie 17.20. My już teraz pytamy, jakie są Państwa wspomnienia związane z tym miastem? Proszę koniecznie do nas napisać. A co jeszcze w programie? Polska delegacja jedzie do Izraela, a przed nią jasny i niezwykły trudny cel do osiągnięcia. Wyjaśnienie wszystkich wątpliwości, które wokół narosły, być może często z niezrozumienia pewnych zapisów. Wszystkim zależy na tym, czy myśmy się pogodzili. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Za oknem mróz, my zapytamy, jak go przetrwać. Survivalowy poradnik przygotował Tomasz Jeleński. Ciepłą bieliznę z wełny. Na to by trzeba założyć jakąś bluzę polarową. Potem jakiś sweter puchowy. Kalesony, ciepłe spodnie i ciepłe buty, ewentualnie bardzo ciepłe skarpetki. Słowem człowiek cebula, no bo na cebulkę. A jakie są Państwa sposoby na niskie temperatury? Sprawdzimy też, jak przed hakerami chronione są polskie instytucje publiczne. Najlepiej nie jest, mówią eksperci. Są dalej instytucje państwowe, które na produkcyjnych serwerach, z których korzystają obywatele w ramach jakichś usług, mają oprogramowanie niełatane właściwie od początku poprzedniej dekady. I nikt z tym nic nie robi, nikt nie zwraca uwagi na ten problem. Powiemy też o wyjątkowej dacie. Jak to jest urodzić się 29 dnia lutego i obchodzić urodziny co 4 lata? 29 jest wyjątkową datą. No to więc osoba, która się rodzi 29, też ma coś wyjątkowego. Po godzinie 18 Mariusz Cieślik i Wojciech Solosz, czyli satyryczny cykl 3x3, po nim Ekonomia w Trójce i Wiktor Legowicz. Dla fanów Komy, Gratka, w niedzielę zespół wystąpi w Trójce. Mamy jeszcze trochę zaproszeń, szczegóły po 18. Kwadrans przed 19, reportaż. Jak osobom niewidomym opisać sztukę Tadeusza Kantora? Na scenę wchodzi truchcikiem indywiduum z brzuszkiem. Ulizane włosy, okrągła twarz z przyklejonym uśmiechem. Ręce chowa za siebie. Wchodzi na scenę indywiduum. Z brzuszkiem, tak. To jest imię postaci, które Kantor jej przypisał. Kantor bez barier. To dzisiejszy reportaż. Obowiązku oczywiście nie ma, ale za listy i telefony w każdej sprawie będziemy Państwu zobowiązani. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Proszę zostać z nami do 19. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Hondę.

Zapraszamy do Trójki. Po wielu dniach sporów polska delegacja jedzie do Jerozolimy rozmawiać m.in. o nowelizacji ustawy o IPN. Na czele polskiego zespołu stanął wiceszef polskiej dyplomacji Bartosz Cichocki. Liderem izraelskiej grupy ekspertów będzie dyrektor generalny izraelskiego resortu spraw zagranicznych Yuval Rotem. A w studiu jest Mariusz Krzemiński. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, czy kontrowersje wokół wchodzące jutro w życie ustawy będą jedynym tematem spotkania i jutrzejszych rozmów? No, na pewno najważniejszym, ale też nie jedynym. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska przyznała, że obie strony rozmawiać będą też m.in. o edukacji. O projektach edukacyjnych polsko-izraelskich, o współpracy między polskim i PN-em i Yad Vashem, tak aby rozmawiać również o wspólnej historii, na przykład w ramach wycieczek obywateli Izraela na terenie Polski, nie ograniczać się tylko i wyłącznie do tych miejsc kaźni. Z kolei szef naszej delegacji, wiceminister Bartosz Cichocki, podkreśla, że strona polska nie będzie negocjować ustawy, treści ustawy o IPN-ie. Uruchomimy proces, który powoduje upewnienie się obu naszych społeczeństw, że stoimy na gruncie prawdy historycznej. Nie ma wątpliwości co do gwarancji dla wolności badań historycznych. Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Maria Anders w salonie politycznym Trójki przyznała, że rozpoczęcie dialogu to dobry znak. Pan minister Cichocki z MSZ-u leci do Izraela z grupą, a minister Magierowski jest teraz w Waszyngtonie i rozmawiają. Pan Magierowski rozmawia ze stroną amerykańską, Cichocki będą rozmawiać ze stroną izraelską. I mam nadzieję, że takie właśnie spokojne rozmowy doprowadzą do tego, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. A do wspólnych rozmów zachęca też Światowy Kongres Żydów, który w otwartym liście do Polaków wzywa do zażegnania obecnego konfliktu z Izraelem. Autorzy tego listu zawsze byli przychylni Polsce, mówi Piotr Kadlcik, działacz społeczności żydowskiej i współautor portalu Jewish.pl. Ja traktowałbym ten apel jako zachętę do rozpoczęcia rozmów. To nie jest kwestia w moim odczuciu ręki wyciągniętej ku zgodzie, ale tego, że być może powinniśmy zacząć rozmawiać jednak. Jeśli zaś chodzi o spotkanie w Izraelu, to Piotr Kadlcik uważa, że same rozmowy obu delegacji mogą nie wystarczyć do zażegnania konfliktu. Brakuje mi w tej delegacji historyków. Delegacja wygląda mi na polityczną, być może wszystkiego nie wiem. Natomiast nie bardzo też wiem, o czym w tej chwili należałoby rozmawiać, szczególnie w takim składzie. Politycy wreszcie znajdą jakieś rozwiązanie. I izraelscy, i Światowy Kongres, to się jakoś wszystko odbędzie. Natomiast ja zupełnie nie wiem, w jaki sposób my sobie poradzimy z atmosferą, jaka powstała w wyniku całego tego starcia. Widzimy bardzo ostre sformułowania, paskudne opinie. A zdaniem senator Anny Marii Anders, konflikt i napięta sytuacja wokół ustawy o IPN mogą być w dużej mierze spowodowane po prostu nieznajomością historii. Raptem mamy taką falę antysemityzmu, falę antypolonizmu. Może nawet dobrze, że ta ustawa wyszła po to, żeby pokazać, na czym my stoimy. Problem polega na tym, że ludzie na świecie nie znają historii. Nawet nie wiedzą, że Niemcy wkroczyli do Polski w 1939 roku. Na rozpoczynające się jutro rozmowy polsko-izraelskie są owocem ustaleń premiera Mateusza Morawieckiego z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu. Strona izraelska ostro skrytykowała przyjętą przez polski Sejm nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Nowe przepisy wprowadzają kary za używanie określeń takich jak polskie obozy zagłady. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękujemy za te relacje. Będziemy śledzić rozwój tej sprawy. Niebawem łączenie z Berlinem. Jakie są Państwa wspomnienia z tym z miastem? Dwie dwójki, siedem trójek, także ZD trzymałpa.polskieradio.pl. A już teraz muzycznie Peter Gabriel, Games Without Frontiers. Plays with Jane, Jane plays with Willie, Willie is happy again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. We're kissing by tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. We're some big tunes, we hide in the dunes by the seaside. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Godzinie 16:21. Pytaliśmy o to, jak przetrwać mrozy. W tej sprawie telefon. Usłyszałem, jak na początku audycji pani radziła, jak się ubierać, żeby przetrwać mrozy. No i tam padło takie sformułowanie puchowy sweter. Ja bym bardzo prosił, żeby coś może więcej na temat puchowego swetra, bo ja się z tym nigdy nie spotkałem. Szanowny panie, nasze służby już nad tym pracują. Odpowiedź niebawem. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Trójka. Jesteśmy połączeni. A dziś Trójka cały dzień w Berlinie. Jest tam też nasza reporterka Paulina Kozion. Mam nadzieję, że się słyszymy. Witam ponownie. Jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych, jeśli można to tak w ogóle nazwać, są ruiny Muru Berlińskiego. Byłaś tam? Widziałaś się? Czy jeszcze coś właśnie z Muru Berlińskiego zostało, co można obejrzeć? Tak, byłam, widziałam, są fragmenty Muru Berlińskiego zachowane. To rzeczywiście jeden z pierwszych punktów wszystkich wycieczek. Przypomnę tylko, że po II wojnie światowej Niemcy zostały podzielone na NRD, państwo zależne od Związku Radzieckiego, i RFN, któremu pomagały Stany Zjednoczone. I również Berlin został podzielony murem, przez który nie sposób było się przedostać na drugą stronę. Podział miasta na wschód NRD i zachód RFN, choć od zjednoczenia Niemiec minęło już prawie 30 lat, wciąż jednak można zauważyć. Zawsze, gdy zaczynasz zastanawiać się, jak rozróżnić wschodni i zachodni Berlin, spójrz na sygnalizację i tego faceta w kapeluszu, który pokazuje ci, kiedy możesz przejść bezpiecznie przez ulicę. To jest Ampelmann. Można go zobaczyć po wschodniej stronie miasta. Gdy Berlin był podzielony, wschodni rząd zdecydował się zmienić sygnalizację świetlną. Oficjalnym powodem była chęć stworzenia bardziej przyjaznej i zwracającej uwagę sygnalizacji dla dzieci. Mówiono, że dzieci będą utożsamiać się z tą postacią, a przez to bardziej zwracać uwagę na kolor świateł. To był powód oficjalny, ale nieoficjalnie oczywiście chodziło o to, żeby odróżnić się od zachodu. Oni chcieli być inni na każdym polu, nawet jeśli chodzi o sygnalizację. Nazywam się Lenka i pracuję w sklepie Ampelmann od roku. To jest międzynarodowa marka, ale nasi klienci to głównie Niemcy, którzy bardzo dobrze znają historię Ampelmanna. Po reunifikacji Berlina niemiecki rząd doszedł do wniosku, że lepiej będzie, jeśli sygnalizacja świetlna też będzie jednolita. Ale w międzyczasie ludzie przywiązali się do Ampelmanna i gdy usłyszeli o planach zmiany, wystąpili z petycją. Były protesty, aż wreszcie ze względu na presję społeczną rząd uświadomił sobie, że Ampelmann stał się ważną częścią niemieckiej kultury, szczególnie wschodniej niemieckiej kultury. Można u nas znaleźć znaleźć tradycyjne pamiątki, takie jak kartki pocztowe z Ampelmanem czy torby, ale są też bardzo oryginalne produkty. To na przykład gąbka do mycia naczyń i gąbki kąpielowe w kształcie czerwonego i zielonego Ampelmana. Można również zjeść Ampelmana, bo mamy żelki w jego kształcie. Stosunek Niemców do Ampelmana symbolizuje ostalgię. To taka niemiecka gra słów dla nostalgii, gdzie Ost oznacza wschód i przypomina, że to nie jest takie czarno-białe. Gdy patrzysz w przeszłość, myślisz, kapitalizm jest dobry, komunizm zły, ale musisz wiedzieć, że ludzie żyli tak 40 lat i nagle usłyszeli, słuchajcie, to 40 lat waszego życia to było kłamstwo. Teraz będziemy żyć inaczej. To nie było takie czarno-białe. I pewnie wielu jeszcze dziś powie, że reunifikacja Berlina się nie skończyła. Wciąż jest dużo różnic na poziomie politycznym, ekonomicznym, ale tak czy inaczej Ampelman jest dziś nieoficjalną maskotką wschodnich Niemiec. A co mówią Berlińczycy, którzy kupują gadżety? Czy mówią, co on dla nich oznacza? Berlińczycy kupują Ampelmana na prezent. Oni naprawdę identyfikują się z kulturą wschodnich Niemiec. Ampelman jest swego rodzaju ikoną kultury. Te wszystkie gadżety kupują na prezent dla rodzin, które pochodzą spoza wschodnich Niemiec, dla rodzin z Niemiec zachodnich. Jak się gada z Berlińczykami, takimi, którzy się tutaj wychowali? Ja mam na przykład takiego kumpla, który się wychował w wschodnim Berlinie. Dla niego na przykład zawsze to jest problem przyjechać do zachodniego Berlina. My jak chcemy się gdzieś umówić, to oni się zawsze pyta, a to jest zachodni Berlin. On to tak ironicznie trochę robi, ale wiem, że wciąż to w jego głowie trochę jest. I tu właśnie wciąż mówią o Ost-Berlin i West-Berlin. No właśnie, a czy... Oprócz Ampelmana tak? Można jeszcze jakieś ślady podziału zauważyć? Jak najbardziej. No, są różne, w szczególności różnią się architekturą strona wschodnia od strony zachodniej. We wschodniej części więcej jest bloków i typowej dla socjalizmu zabudowy. Transport miejski też jest trochę słabiej rozwinięty we wschodnim Berlinie. Wszystko dlatego, że jego rozbudowa rozpoczęła się dopiero po upadku muru. Bardzo dziękuję, Paulina Kozion z Berlina. Będziemy słyszeli się także po 17.20. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Pytaliśmy o Państwa wspomnienia z Berlinem, napisała do nas pani Aleksandra. Najlepsze wspomnienie? Sylwester. Imprezę zaczęliśmy już dzień wcześniej, a w dniu imprezy przebraliśmy się wszyscy w coś na literę K. Także mieliśmy kurczaka, dwie kowbojki i kowboja, kominiarza, księdza, kicz chodzący oraz kłębek wełny, w którym byłam ja. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 25 minut pozostało do godziny 17. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Dziś trójka w stolicy Niemiec, dziś trójka w Berlinie. Nasz słuchacz przesyła relacje z Berlina, relacje z przeszłości. Od świtu rozmawiacie o Berlinie, no, czyli wypadałoby powiedzieć guten tag. No ale do rzeczy. Jak na przełomie roku 80 i 90 byłem w Berlinie Zachodnim, to w modzie było łupanie muru berlińskiego. Pożyczonym młotkiem bez problemu odbiłem sobie kawałek tego muru, który mam do dzisiaj i powiem panu, że to nie był mur budowany na 100 lat. Widocznie ktoś przewidział, co się stanie. A gdy pierwszy raz byłem w Berlinie, ale już wschodnim, to było w roku 67, to na peronie Dworca Wschodniego przywitała nas taki szpaler żołnierzy Grenzschutzu, ichnego WOP-u. Uzbrojeni byli długą broń i przy każdym z nich stał u nogi pies owczarek niemiecki. Bardzo panu dziękujemy. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Prosimy o wspomnienia z Berlina. Zaraz opowiemy o Morozie, a już teraz Republika. Domina pracuje, oddycha, buduje! Kostanka, ja jestem komórką. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko wiem, wiem, wiem, wiem. A tylko wiem. Kombinat pulsuje, nikt nie wie, że żyję. Nie wiem o sobie, mam ten dom jarołek. Nie wyrwę się, nie wyrwę się, to tylko wiem, wiem, wiem, wiem. To tylko wiem, to tylko wiem, to tylko wiem, to tylko wiem. Kombinat. Dziś trójka w Berlinie, a my prosimy o wspomnienia państwa związane z tym miastem. Chciałem opowiedzieć taką rodzinną historię o murze berlińskim. Mój dziadek urodził się 12 sierpnia 1914 roku i po wojnie mieszkał w Berlinie. Do 1961 roku, 13 sierpnia, kiedy zaczęto stawiać mur, była dość możliwa migracja ludzi z NRD do RFN. Mój dziadek mieszkał w Berlinie i świętował swoje urodziny 12 sierpnia, a miał zamiar, że tak powiem, już pozostać w zachodnich Niemczech. Niestety 13 w nocy postawiono mur prowizoryczny i niestety nie udało mu się już przedostać do Niemiec zachodnich i do końca swoich dni mieszkał w Berlinie Wschodnim. Bardzo dziękujemy za ten głos. 2273, także zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz o ludziach cebulach, czyli ubieraniu się na cebulkę. Zimno, minus 10 stopni w dzień, a w nocy temperatura spada do kilkunastu stopni poniżej zera. Takie są ostatnie dni. Do tego jeszcze wiatr i w ciągu kilku minut zaczynamy przemarzać. Szczególnie jeśli nie jesteśmy najlepiej ubrani. Jest bardzo zimno. 9732 gotów do odjazdu? Trzeba siedzieć w kurtce, żeby było ciepło. To może być, ja wiem, koło 10. Za kurtka, czapka. Bez szalika. No bez, no. Zakłada pani czapkę od ilu? Poniżej zera? No myślę, że jak się już robi tak zimno, że jest mi po prostu zimno. Na piechotę pan będzie szedł? Tak. Daleko? Tutaj do szkoły dojedzie. To ile to kilometrów? 3. Wolę iść pieszo. Przede wszystkim ubrać się 5 razy grubiej, chyba jak na Syberię. Dlatego rękawice, ciepła czapka. Tak, tak, koniecznie. W taką pogodę powinniśmy się ubierać na cebulkę. Doktor nauk medycznych Wojciech Marusza. Włożenie jednego ciepłego płaszcza, kurtki nie załatwia sprawy. Trzeba założyć kilka warstw, wtedy pomiędzy tymi warstwami utrzymuje się ciepłe powietrze i dzięki temu nie przemarzniemy. Czy mogę coś takiego wybrać sobie, no, ciepłe ubranie, ciepłe buty, żeby nie zmarznąć? Mogę panu zaproponować bardzo ciepłą bieliznę z wełny. Na to by trzeba założyć jakąś bluzę polarową. Potem jakiś sweter puchowy, kalesony, ciepłe spodnie i ciepłe buty, ewentualnie bardzo ciepłe skarpetki. Buty to jest właściwie najważniejsza rzecz, czyli jeżeli ktoś chodzi bez skarpetek, to oczywiście na pewno może mieć problem. Buty powinny być ciepłe, powyżej kostki i koniecznie skarpetka. Kocher, taki typowo turystyczny, alpinistyczny. Tak. To działa na jakie paliwo? Na gaz. Butla gazowa, mocuje się kocher, napalnik się stawia i można sobie podgrzać herbatę lub zupę. Koks więcej trzyma temperaturę niż węgiel. Ile panowie tego koksu dosypiecie? Ile wejdzie? Bliżej, tak? Do koksownika? Tak, tak, jak najbardziej, cieplutko. Zmarzłem strasznie. Płyn w spryskiwaczu odpowiedni zimowy. Paweł Kubalski, akcja Bezpieczna Podróż. Żeby nie zaskoczyło nas na przykład zachlapanie szyby i brak widoczności. Jeżeli jedziemy w jakieś bardziej nieznane miejsce, no to lepiej wziąć termos z kawą, z gorącym napojem, czy jakieś tam kanapki, koce, jeżeli w jakieś bardzo niepewne miejsce. A jednak takie miejsca jeszcze w Polsce się zdarzają. A już na pewno, jeżeli jedziemy gdzieś dalej poza granicę, zwłaszcza na wschód. Do samochodu wszyscy się rozbieramy, czyli wtedy, kiedy samochód już jest nagrzany, zdejmujemy kurtki, bo to nie chodzi o to, żeby się przegrzać. Następnie, wychodząc z samochodu, jesteśmy ponownie ubrani ciepło. No, istnieje taka możliwość, że zakłada się specjalne opony, które mają kolce i wtedy można śmigać na rowerze. Po śniegu, po lodzie, jak się ma kolce, przyczepność jest świetna. Świetna alternatywa. Człowiek wpada od razu rozgrzany do pracy, siada do biurkiem i do roboty. Oto jak radzić sobie z mrozem, pytał Tomasz Jeleński. 2273, także zd@polskieradio.pl. Na antenie padło pytanie od naszego słuchacza o puchowe swetry. Jest pytanie, jest odpowiedź. Ja chyba wiem, skąd się biorą te puchowe swetry, o których była mowa. Tego, co słyszałem, to się bierze takie małe, młodziutkie jagnięta, prawie że podlotki, i pod skrzydłami im, jak już zejdzie ta stara wełna, to wtedy jest ta puchowa i z tego są puchowe swetry. A swoją drogą bardzo dziękuję za Rammsteina, który leciał w radio. Spokojna głowa, Rammstein. Powróci, proszę się nie martwić. Ale wcześniej pan Kazik. Spalam się. A już niebawem Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Ty w mojej klasie uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się, na ciebie spalam się. Tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie, było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się, na ciebie spalam się. Na ciebie spalam się. tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem, chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się, na siebie spalam się. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Przy aplauzie wszystkich jego członków Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin ogłosił propozycję zmian w konstytucji znoszącą zakaz sprawowania władzy przez prezydenta przez więcej niż dwie kadencje. Co umożliwi Xi Jinpingowi pozostanie na stanowisku dożywotnio? Co to znaczy dla świata? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Mauzoleum Mao Tse-tunga. Nie wolno się zatrzymywać, ochrona popędza. Wszyscy dostojnie przechodzą przed szklaną trumną. A za drzwiami... tu zapraszam, specjalne portrety Mao. Mam też breloczki. A może chcesz zegarek z Mao? Mao Tse-tung stał się znakiem firmowym Chin, tak tych oficjalnych, jak i tych niekoniecznie. Obecny prezydent Xi Jinping, zdaje się, aspiruje do podobnej roli. Komunistyczna Partia Chin zaproponowała wykreślenie z konstytucji paragrafu ograniczającego okres sprawowania funkcji prezydenta i wiceprezydenta HRL do maksymalnie dwóch kadencji. Kadencja obecnego przewodniczącego Chin Xi Jinpinga kończy się w 2023 roku. Zmiany otworzą mu drogę do sprawowania urzędu prezydenta przez kolejne lata. Xi Jinping jesienią ubiegłego roku został wybrany na drugą pięcioletnią kadencję. Okres jego rządów to czas wzmacniania pozycji Xi w partii, który w opinii części analityków ma cechy tworzenia kultu jednostki. To także czas wzmocnienia cenzury i kontroli nad nielicznymi środowiskami niezależnymi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Jeśli Xi zostanie ponownie wybrany, to będzie to ważne dla Chin, bo on będzie kontynuował walkę z korupcją i będzie kontynuował ekonomiczny i polityczny rozwój Chin. Kraj rozwija się bardzo szybko, poziom życia i poziom zadowolenia wzrósł znacząco, zatem jeśli Xi zostanie, to nasze warunki życia będą się poprawiały. Prezydent Xi ma podobny charakter do przywódcy Mao. Myślę, że można w nim nawet zobaczyć Mao Tse-tunga. Profesor Edward Haliżak, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to mamy nowego Mao Tse-tunga. Pozwolę sobie nie zgodzić się z takim poglądem. Po to pana zaprosiłem. Właśnie. Po pierwsze, pod względem portretu psychologicznego, życiorysu, jak i sposobu sprawowania władzy. To nie jest uprawnione porównanie, ale jest uprawnione porównanie do wschodnioazjatyckiego modelu sprawowania władzy, do jedynowładztwa. Bardziej bym tutaj doszukiwał się analogii w imperialnym stylu, wręcz cesarskim. Biorąc pod uwagę ten cały anturaż, w jakim jest sprawowana władza przez Xi Jinpinga. Skąd to się wzięło? Wytłumaczenie jest proste. Z niebywałych sukcesów Chin. Mhm. No ale to nie są jego sukcesy, to są sukcesy też jego poprzedników. Tak, ale tak się stało, że po wybuchu kryzysu ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych 2007-2008, czyli w ostatnim okresie jakby sprawowania rządów przez poprzedniego prezydenta Hu Jintao, to ówczesny wiceprezydent Xi Jinping był bardzo aktywny w polityce wewnętrznej, w polityce gospodarczej i to on zainicjował pewne działania. Działania, które uchroniły Chiny przed podpadnięciem w ten kryzys. Ostatnia dekada to rzeczywiście okres niebywałej stabilności Chin i szybkiego wzrostu. To także okres, kiedy Chiny naprawdę dokonały jakościowego skoku gospodarczego, zreformowały się w myśl hasła socjalistyczna gospodarka rynkowa. Rzeczywiście w ekonomii chińskiej jest bardzo wiele elementów rynkowych, zgodnych z założeniami doktryny liberalnej i wydaje się, że chińska gospodarka jest sterowana tyleż przez siły rynku, co przez siły państwa. W okresie sprawowania władzy rozwiązano szereg problemów społecznych, co było podłożem akceptacji. No i oczywiście wymiar międzynarodowy Chiny rzeczywiście poprzez taką bardzo energiczną ekspansję pokojowymi środkami, pokojowymi, nie militarnymi, uplasowały się na poczesnym miejscu we współczesnym systemie międzynarodowym. To naprawdę super mocarstwo. Ale odbiję teraz piłeczkę. Taką od kilku dekad tradycją dobrą w tym organizmie politycznym była taka dwukadencyjność poszczególnych prezydentów. Mówiło się, że to jest taka element równoważący to, co w Chinach się dzieje. No i właśnie dający ten rozwój, bo taki trochę element demokracji. Przypomnę, że stało się to na początku lat 90. po wydarzeniach na placu Tiananmen, kiedy kierownictwo chińskie dokonało, wydaje się, bardzo dobrych wyborów, czego przykładem była tak zwana południowa podróż Denga, kiedy ogłosił on program reform. To naprawdę wtedy w Chinach zaczęły się reformy. Po 92 roku. Wtedy też przyjęto zasadę, że na podstawie doświadczeń negatywnych właśnie Mao Tse-tunga, że należy wprowadzić jakiś rodzaj zmiany władzy i przyjęto właśnie tę dwukadencyjność. Jiang Zemin był dwie kadencje, Hu Jintao dwie kadencje i teraz mamy Xi. Więc to rzeczywiście jest odejście od pewnej miękkiej zasady pluralizmu, takiego demokratyzmu, bo Chiny były przez to przewidywalne. Wiadomo było, że po dwóch kadencjach dotychczasowy wiceprezydent będzie następnym prezydentem. No i teraz mamy zmianę. Tendencja do jedynowładztwa uwarunkowana, jak powiedziałem, tym niebywałymi sukcesami. Skoro był sukces legitymuje tę polityczną, miękką dyktaturę. Polityczną, miękką dyktaturę. Bo to nie jest dyktatura sprawowana metodami Mao. To wszystko opiera się na perswazji i tego, co nazywamy elementami miękkiej siły, perswazji. Ale czy to się nie przekształci w dyktaturę Mao? I właśnie, i to jest obawa, którą wielu wyraża i ja podzielam. Bo w przeszłości było tak, również w okresie cesarskich Chin, że w momencie, kiedy miała miejsce centralizacja władzy, niewiarygodna centralizacja władzy,